știam nimic și trăiam în lume mult mai fericit. Doruri mari și chinuri grele la inimă nu aveam, nici pe tine mândră dragă nu te cunoșteam. Doruri mari și chinuri grele la inimă nu aveam, nici pe tine mândră dragă nu te cunoșteam. Miezul nopții sună, totu' e în tăcere, dorul de la tine mă scoală în picioare. Nu știu, Doamne, cum aș face ca să vin la poarta ta. Mi-ai răpit mândruță dragă, inimioara mea. Nu știu, Doamne, cum aș face ca să vin la poarta ta. Mi-ai răpit mândruță dragă, inimioara mea. Ținut la tine ca la Dumnezeu, te-am iubit mândruță tot la pieptul meu. Și-am să spun la lumea toată că nu te ții de cuvânt. Te-am iubit mândruță dragă și m-ai părăsit. Și-am să spun la lumea toată că nu te ții de cuvânt. Te-am iubit mândruță dragă și m-ai părăsit. Doamne, mult aș vrea să rămân așa, timpul loc să stea pe acest pământ. Să nu alchească și să iubesc fericit, fața să nu se zbârcească și să fiu iubit. Părul cap să nu alchească și să iubesc fericit, fața să nu se zbârcească și să fiu iubit.